To byli Danny Briand, Joe Dassin, Jacques Dutronc, Camille i zespół Mano Negra. Tytuły piosenek Viens à Saint-Germain, Les Champs-Élysées, Il son cœur Paris se veille, Paris i Paris la nuit. I tak, kłaniając się na różne sposoby Paryżowi, zbliżyłyśmy się do końca naszego spotkania. Autopromocja. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Nauczycielka wezwała moją matkę do szkoły. Czy ona ma brata? Spytała. Nie ma, powiedziała matka. Opowiada, że jej brat umarł na zapalenie płuc. Nic podobnego, powiedziała matka i zacisnęła usta. Byłam pewna, strasznie kłamie. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Od poniedziałku do piątku? O 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 listopada, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. PiS chce, by Sejm skrócił kadencję wybranych 9 dni temu sejmików i to na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Żołnierze z Warszawy i Dęblina zatrzymani przez żandarmerię wojskową za handel narkotykami. To tylko groźby, tak zapowiadany przez Rosję pozew za wstrzymanie dostaw Mistrali komentowane jest w Paryżu. Na początek jednak Bytom. W jednej z kamienic przed godziną wybuchł gaz. Ewakuowano ponad 20 osób. 7 osób zostało rannych. Na miejscu są strażacy. Trwa akcja ratunkowa. Więcej powiemy w kolejnym serwisie. Prawo i Sprawiedliwość złożyło do laski marszałkowskiej projekt ustawy skracający kadencję władz samorządowych. Przewiduje on, że kadencja dopiero co wybranych sejmików upłynie 31 marca przyszłego roku. PiS chce, by Sejm rozpatrzył projekt na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Według projektu Prawa i Sprawiedliwości kadencja dopiero co wybranych sejmików wojewódzkich miałaby się zakończyć 31 marca 2015 roku. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przekonuje, że nie ma ku temu konstytucyjnych przeciwwskazań. Jest także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1998 roku, w którym zawarto takie stanowisko, że skoro możliwe było wydłużenie kadencji wówczas samorządu, to tym bardziej jest możliwe teraz skrócenie. Ja proponuję, żeby ustalić jedno, że będziemy robić wybory w każdym kwartale, dopóki nie wygra ich PiS. Ironizuje szef PSL-u wicepremier Janusz Piechociński. Ludowcy projektu nie poprą, podobnie jak Platforma Obywatelska. Nad poparciem projektu PiS-u zastanawia się SLD. Tak mówi rzecznik partii Dariusz Joński. Ale samo poparcie ustawy uzależniamy od zgodności między innymi z ustawami, z konstytucją i od konsultacji z samorządowcami. Mimo chęci skrócenia kadencji PiS nie przerywa kampanii przed drugą turą wyborów samorządowych. Ta dogrywka już w najbliższą niedzielę, 30 listopada. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Także jutro Państwowa Komisja Wyborcza podejmie decyzję w sprawie metody liczenia głosów w drugiej turze wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jak informuje PKW, stanie się to po testach systemu informatycznego. Przez awarię po pierwszej turze wyborów głosy liczono 6 dni. Zamieszani są i żołnierze, i cywile w sprawie handlu narkotykami. Żandarmeria zatrzymała wojskowych z garnizonów warszawskiego i dęblińskiego. W porannej akcji uczestniczyli także policjanci. Służby wkroczyły m.in. na teren dęblińskiego garnizonu oraz na osiedle lotnisko, mówi rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej Paweł Durka. W trakcie przeprowadzanych dotychczas działań oraz w wyniku czynności procesowych zrealizowanych w dniu dzisiejszym, w tym przeszukań w miejscach zamieszkania i miejscach pełnienia służby podejrzanych, ujawniono i zabezpieczono środki odurzające. Śledztwo w tej sprawie prowadzić będzie Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Rzecznik nie ujawnił, ile osób zatrzymano, ani ile z nich to wojskowi. Wiadomo tylko, że to efekt kilkumiesięcznego śledztwa. Rosja grozi sądem Francji. Chodzi o niedotrzymanie przez Paryż umowy na dostawę okrętów desantowych typu Mistral. Prezydent François Hollande z powodu sytuacji na Ukrainie do odwołania wstrzymał dostawę pierwszej jednostki. Według francuskich mediów Moskwa nie wprowadzi gróźb w czyn. Moskiewski korespondent rozgłośni France Info, powołując się na swoje kontakty we władzach Rosji i w armii tego kraju, twierdzi, że przyjęły one ze spokojem oświadczenie Pałacu Elizejskiego. W dokumencie tym stwierdzono, iż prezydent Piątej Republiki uznał, już obecna sytuacja we wschodniej Ukrainie i udział Kremla w konflikcie w tym kraju nie pozwalają na przekazanie helikopterowców Rosji. Według francuskich mediów Rosjanie są zdania, iż to nie oni, lecz Francuzi stwarzają problemy i trzeba cierpliwie poczekać, zanim się z nimi uporają. Komentatorzy nad Sekwaną sądzą, że takie stanowisko Kremla wynika z chęci uniknięcia podgrzewania atmosfery w sprawie helikopterowców, których sprzedaż Rosji wywołuje sprzeciw Stanów Zjednoczonych i państw bałtyckich. We Francji opinie co do tego są podzielone. Z jednej z ankiet wynika, iż ponad 70% o to zapytanych uważa, iż Paryż powinien Mistrale przekazać Rosji. Podobnego zdania jest część francuskich polityków, głównie z Frontu Narodowego i skrajnej lewicy, którzy aneksji Krymu nie traktują jako rosyjskiej agresji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Najnowsza atrakcja turystyczna Londynu już po błyskawicznym remoncie. Chodzi o przeszklony chodnik, którym można przejść między wieżami zwodzonego mostu Tower Bridge 45 metrów nad ziemią. Wczoraj doszło tam na nim do wypadku, który napędził sporo strachu turystom. Przeszkloną podłogę korytarza otwarto dla publiczności zaledwie 2 tygodnie temu. Wczoraj strzaskała ją jednak pusta butelka po piwie, którą upuścił kelner z kawiarni w jednej z wież Tower Bridge. Turyści zamarli, ale kelner nie wypadł przez strzaskaną szybę, tylko przeszedł dalej. Uderzenie spowodowało pęknięcie, a potem rozsypanie się na proszek szyby, ale była to tylko jedna z warstw szklanej podłogi. Każdy z jej paneli składa się z 5 szklanych płyt, a pierwsza z nich pomyślana jest jako amortyzacja w takich właśnie wypadkach. Szef Tower Bridge, Chris Early, powiedział, że nikomu nie groziło żadne niebezpieczeństwo, ale przyznał, że powinien był uprzedzić personel, że szkło podłogi, choć mocne, nie jest w 100% pancerne. Przejście między wieżami Tower Bridge otwarto dla zwiedzających na początku XX wieku, ale zadomowili się w nim kieszonkowcy i prostytutki i w 1910 roku zamknięto je. Obecnie jest ponownie atrakcją turystyczną, oferując rozległą panoramę Londynu w górę i w dół Tamizy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. Monika Sułkowska. Co za mecz w Manchesterze. Bayern Monachium przegrał City 2-3. Zaczęło się w 21 minucie, kiedy czerwoną kartkę dostał Benatia, a Aguero wykorzystał rzut kalny. Bawarczycy szybko, jeszcze przed przerwą, wyszli na prowadzenie, a gola na 2-1 strzelił Robert Lewandowski. W końcówce wszystko jednak uległo zmianie. Aguero dwukrotnie trafił do siatki i dał swojej drużynie zwycięstwo. W drugim spotkaniu tej grupy CSKA Moskwa zremisowało 1-1 z Romą. W innym spotkaniu niemiecko-angielskim Chelsea rozgromiła Schalke aż 5-0. Drugie spotkanie tej grupy między Sportingiem a Mariborem trwa. A powód opóźnienia to awaria prądu. W Lizbonie Sporting prowadzi 3-1. W grupie F Messi pobił rekord liczby bramek zdobytych w Lidze Mistrzów. Dziś strzelił 3 gole, ma ich w sumie 74, a Barcelona 4-0 pokonała Apoel Nikozja. Paris Saint-Germain natomiast po 2 golach Ibrahimowicza i jednym Cavaniego pogonało 3-1 Ajax, w którym zagrał Arkadiusz Milik. I wreszcie w grupie H Bate Borysów 0-3 przegrało z FC Porto, a Szachtar Donieck 0-1 przegrał z Atletikiem Bilbao. W siatkarskiej Lidze Mistrzyń po raz drugi przegrał Impel Wrocław, tym razem u siebie, 0-3 z Eta Gibasz Istanbul. Wygrał za to wreszcie Stelmet Zielona Góra w koszykarskim Pucharze Europy. Wicemistrzowie Polski w 7. kolejce pokonali PAOK Saloniki 84-77. Kamil Stoch nie wystąpi w zaplanowanych na piątek i sobotę zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kusamo. Taką decyzję podjął lekarz naszej kadry skoczków. Kontuzja nie zagoiła się w 100% i nie ma sensu ryzykować, że się pogorszy. Zamiast Stocha w Kusamo zobaczymy Stefana Hule. Niecodzienny mecz pokazowy mają rozegrać w przyszłym roku Roger Federer i Leighton Hewitt. Pokazywać będą nie tylko tenisowy kunszt, ale i nowe zasady, które wymyśliła australijski związek. Mecz będzie rozgrywany do 3 setów, sety do 4 wygranych gemów. Tiebreak przy 3-3 i bez przewag, a zniknie także net przy serwisach. Jutro pogodnie na zachodzie i na południu, na Podlasiu i Mazowszu, lokalnie opady śniegu i marznącej mrzawki. 0 pokażą termometry w Augustowie, 1 stopień w Przemyślu, w Warszawie 3, w Krakowie 4, w Poznaniu i Wrocławiu 5, w Trójmieście 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Przed godziną 0. leader, you have to be a good leader. If you are not, this is your song. Kalim Akamagombire. If it's so... I Soba z Gany zaśpiewał piosenkę dedykowaną wszystkim złym władcom. To na początek naszego dzisiejszego spotkania. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Bartek Gili. Po kilku tygodniach przerwy zapraszam na audycję przed godziną zero. Jej wydanie, no powiedzmy światowe, w kontrze do polskiej muzyki prezentowanej co dwa tygodnie o tej porze przez Tomka Rządę. King Aisoba ze swojej nowej, wydanej w tym roku płyty zatytułowanej tak jak ta piosenka, czyli Wicked Leaders. Z jednej strony no można powiedzieć, że to muzyka współczesna, tak przecież brzmiała, ale z drugiej strony też dość silnie była osadzona w tradycji. To dzięki Kologo, instrumentowi, na którym gra właśnie King Aisoba, taka dwustrunowa lutnia wywodząca się z Afryki Zachodniej. Historia ze współczesnością, tak sobie myślę, będzie się dzisiaj mieszać na antenie Trójki do północy. Będzie ze sobą toczyć nieustanny dialog. Do muzyki z Gany mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wrócimy. Jeśli się uda, to będzie to muzyka faktycznie sprzed kilku dekad. A tymczasem za dwa tygodnie w sklepach pojawi się nowa płyta ze starą muzyką. Wytwórnia Analog Africa przypomni jedną z legend muzyki kongijskiej, Werkiego, jego orkiestrę Wewe. Tak brzmiał funk 40 lat temu. Ladies and gentlemen, that is your song from Africa. That's African music sound, you know. And I think everybody can love, you know, that in your song. And I think we can start now. That's good. Yeah, we start, huh? Yeah, brother, we start. Yeah. One, two, three. We'll be right back. kraju. Werki i jego orkiestra Wewe. Werki zaczynał jako nastolatek. Zaczynał najlepiej jak zacząć można, czyli w orkiestrze OK Jazz. OK to skrót od orkiestry Kinshasa. To zespół, któremu liderował Franco. Najważniejsza, ośmielę się powiedzieć, z lekkim tylko zawahaniem postać na ogromnej przecież scenie muzycznej Kongo. Człowiek, z którym praktycznie można był tożsamić swego czasu szalenie popularny w całej Afryce gatunek muzyczny sukus. Który z grubsza rzecz ujmując, niech będzie kubańską rumbą przetłumaczoną po prostu na język Afryki. Werki z płyty, która dopiero się ukaże za 2 tygodnie, a tymczasem kilka miesięcy już minęło od premiery nowej płyty Willa Hollanda, nagranej pod szyldem Quantic. Dziś w Maglu Wagli Fish prezentował fragment płyty jego innego przedsięwzięcia Los Míticos del Ritmo. Ja natomiast sięgam po płytę Magnetica, którą nagrał właśnie jako Quantic. Płyta jest bardzo eklektyczna. Will Holland od 7 lat mieszka w Kolumbii i tam na miejscu zgłębia historię tamtejszej właśnie muzyki. No to on w dużej mierze jest odpowiedzialny za odkrycie, ponowne odkrycie przez Europejczyków muzyki kolumbijskiej. Jest między innymi autorem wydanej kilka lat temu przez wytwórnię Soundway kompilacji nagrań, która przedstawiała i przedstawia historię cumbi i porro, czyli dwóch wybitnie kolumbijskich stylów muzycznych. Oprócz tego warto też pamiętać, że założył tam supergrupę Onda Tropica chociażby. No a na tym nowym albumie Quantica dostrzec można obecność wielu gości z całego świata. Są jego stali współpracownicy od wielu lat, jak na przykład brytyjska wokalistka Alice Russell. Jest też Kolumbijka Nidia Gongora, no ale są też muzycy z innych części świata. Są muzycy z Angolii, są muzycy z Etiopii. Ja sięgam dziś po nagranie z dwiema, no ponownie nie zawaham się użyć tego słowa, legendami muzyki kolumbijskiej z jej złotych czasów, czyli powiedzmy końcówki lat 60. i lat 70. Będą to Michi Sarmiento, saksofonista i lider zespołu Michi Sarmiento i jego combo Bravo oraz Fruko. Fruko już przed godziną zero pojawiał się. Bez Fruko nie sposób wręcz mówić o muzyce kolumbijskiej. Tym razem obaj panowie towarzyszyć będą Quanticowi w nagraniu z jego nowej płyty. Quantic z wydanej w maju płyty Magnetica. Mój problem z muzyką Quantica, mam wrażenie, polega na tym, że jego produkcje są takie jak trochę wyretuszowane zdjęcia. Jest nieznośnie miękko i grzecznie i tak naprawdę nie ma do końca na czym zawiesić ani oka, ani ucha. Stąd też ta najnowsza płyta Quantica trochę czekała na swoją emisję przed godziną zero. I tak naprawdę powodem, dla którego ten fragment się pojawił, są właśnie goście, którzy pojawili się w tym nagraniu, czyli Fruko i Michi Sarmiento. Obaj panowie, no powiedzmy, że już z dość poważną historią w swoim życiorysie. Michi Sarmiento, rocznik 1938. Fruko, czyli Julio Ernesto Estrada, rocznik 1951. No to panowie, którzy w drugiej połowie lat 60., to szczególnie Michi Sarmiento, i przez lata 70., no a w sumie Fruko to też jeszcze potem w latach 80., sprawowali rząd dusz na kolumbijskich parkietach. Obaj byli zresztą stałymi współpracownikami legendarnej kolumbijskiej wytwórni Discos Fuentes. To słowo legendarne coś bardzo często dzisiaj się pojawia, no ale tak wyszło, taka muzyka, tacy wykonawcy. Teraz właśnie taka para. Najpierw Fruko i jego Tesos w jednym z największych kolumbijskich przebojów El Preso, a następnie Michi Sarmiento i jego Combo Bravo. Będzie niby podobnie do tego, co było przed chwilą, ale jednak bardziej chropowato, no i będzie drapać pazurem. Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma, Corbona. Y vuelve otra vez. me voy para Hong Kong, donde se goza la rumba, tomándome un poco de ron, porque allá la cosa suma. Mami, mami, mami, dame un besito, dame un besito, que yo te lo pido. Yo me voy para Hong Kong, donde se goza la rumba, tomándome un poco de ron, porque allá la cosa suma. Krótkiej ekskursji do Kolumbii chciałbym zaproponować powrót na Czarny Ląd, a konkretnie do obiecanej Gany. Będzie, mam wrażenie, jeszcze bardziej surowo. Wracamy do brzmień funkowych. Zespół nazywał się Marijata. Sing melody. Ask your mama the way she would like it. Was it good? Was it bad? Without question. Was it good? Was it bad? Without question. I guess you don't know. Never mind, oh yes, never mind. Do you try less, you can do it. Ask your mama, sure you would like it. Was it good? live in peace. We need no war. Living in harmony. We don't sing melody. Ask your mama the way she won't like it. Why is it good? Why is it bad? Mamy taką umowę przed godziną zero, że muzyka z Iranu raczej się tutaj nie pojawia. Od tego jest Radio Teheran i noc z niedzieli na poniedziałek. No chyba, że dzieje się coś wyjątkowego. Z ostatniego pobytu w Iranie przywiozłem dość sporo muzyki lorów i bachtiarów, dwóch plemion tam mieszkających. Sporo muzyki tradycyjnej, sporo też współczesnej. Za chwilę nagranie, które już się właśnie w ostatnim Radiu Teheran pojawiło. Nagranie, które łączy i muzykę klasyczną, czy tam bardziej folkową z muzyką współczesną. Nie wiem, kto je wykonuje, nie wiem, jaki ma tytuł. Wiem tylko, że od momentu, kiedy usłyszałem je po raz pierwszy, mam ochotę się nim dzielić i prezentować każdemu. Za ostatnią godzinę wspólnie spędzoną dziękuję już Agnieszka Łukasiewicz i Bartek Gil. Do usłyszenia. بالا